Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arkadaşlar, ben bir küçük itirafla sözlerime başlayayım. Ahmet bin Hanbel gibi bir ismin konuşulması için seçilecek bir adam değilim ben. Ne iyi anlatılamaz, bunu görmek gerekiyormuş. Hoca öyle istedi, ben de geldim. Yani negatiften pozitif çıkarırsınız diye geldim. Ahmet bin Hanbel bu ümmetin isimlerinden biri. Umarım Allah Teala içimizdeki saf ve temiz duygular vesilesiyle şefaatine eren kullarından yapar bizi. Yoksa Ahmet bin Hanbel hakkında umarım çok şey beklemiyorsunuzdur. Benden kastediyorum. Ben bir soru yöneltmek istiyorum. Cevap alsam vakit geçer. Siz cevap vermeden veriyormuş gibi varsayın kendinizi. Bir insan Ağrı Dağı'nın yeri yanlış olmuş. Bu Erzurum'a konmalıydı. İklim daha düzgün olurdu. Dese. Yani yaratılış da. Bu kainat yaratıldı ya, ne kadar da yarattı Allah-u Teala kainatı? 6 günde yarattı. 6 günlük o projede Ağrı Dağı yanlış yere konmuş. Erzurum'da olmalıydı, plan döken de İstanbul'da olmalıydı dese. Sizce bu insanın Müslümanlığında bir sorun var mı? Ben almıyor gibiyim ne dediğinizi size. Başka türlü bilen var mı bunu? Yok canım, coğrafi konularda serbesttir, Müslümanlar konuşabilirler diyen var mı? Yoktur. Var mı? Yaratılışla yapıldı değil de. Ağrı Dağı'nı Amerika mı yerleştirdi? Kim yerleştirdi? Yanlış yerleştirdi, Erzurum'a konmalıydı diyor. Peki, Ağrı Dağı'nın yeriyle ilgili bu itiraza karşı Ağrı Dağı'nın tepesinde küçük bir mıcır taşı. Ceviz kadar bir taş. Kaç bin senedir orada duruyor Allah bilir. İnsan ayağı değmediği için de orada duruyor. Rüzgarlar da devirmemiş onu. Kar sürüklememiş. O çakıl orada olmamalıydı. Bir derenin kenarında olmalıydı. Dese. Buna bari bir şey söyle hadi. Buna ne dersin? Hanım ablalardan var mı? O çakıl taşı burada olmamalıydı. İklimi değiştiriyor. Yani Ağrı Dağı orada olmamalıydı sözünü imanla ilgili bir tehlikeli gördü. Öyle yarattı Allah, sen ne karışıyorsun? Çakıl taşlarını başka bir melek mi yerleştirdi oraya? Ağrı Dağı'nın trilyonda biri bile etmeyecek yumruk kadar bir taş parçası orada olmamalıydı dese bir insan. İlk yaratılırken. Kayaya çıkanlar, dağ sporu yapanlar götürdü falan, onu demiyoruz. İlk yaratılışta o kaya parçası küçük yumruk kadar, çakıl kadar şey orada olmamalıydı sözüne. Ne buyurursun diyeceğim, erkeklerin işi bitti. Bayanlardan biri söyleyecek kimse var mı? Böyle bir sözü söyleyenin akşam namazı kılmasının bir faydası var mı sonra? Bayanlara susmak evla. Erkeklerden yine destek istiyorum. Burada mısınız arkadaşlar siz? Buyur. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz hocam. Hikmeti konuşmuyoruz. Sen şimdi öyle bir kaymak gibi cevap verdin ki ete süte dokunmuyorsun sen. Bu taş buraya konmamalıydı. Kim koydu diyorum, Allah koydu diyor. İlk o yarattı çünkü. Bu taş burada uygun değil. Sözüne ne cevap veriyorsun? Rumeli fenerinin olduğu yerde boğaz böyle bir metre çıkıntılı orada. Gemiler hep oraya çarpar durur. Bu çıkıntı burada olmamalıydı yaratılırken dünya. Sözünü nasıl yorumluyorsunuz? Evet, Ahmet bin Hanbel'in kampında bu konuşulmaz çünkü tevil yasak Ahmet bin Hanbel'de. İnşallah ömür boyu böyle kalırsınız. Ahmet bin Hanbel gibi çit yok her şeyde. Nasıl geldiyse öyle. Ama yani o karar verene kadar bir cevap bekliyor. Bak kameramancı kardeşim. Ben dedim sana kameraman olmasın da rahat bir ders yapalım. Ben bunları herkes kamera kaydı olduğu için belalı bir hocayla da görüntü verme tehlikesi olduğu için sustu adamlar. Arkadaşlar ben hani cevap vermeyelim başımız derde girmesin diyorlar. Peki öyle olsun. O zaman şöyle soruyorum. Ağrı Dağı'nın yanlış yere konduğunu söyleyenle Ağrı Dağı'nın üstündeki bir çakıl taşı. Boğazın kenarında bir metre çıkıntı olan düz değil boğaz böyle. Çıkıntı, burun gibi bir şey var. Bu yanlıştı burada diyenin. Kainatın haliki olan Allah'a isyan etmiş olması bakımından bir fark var mı? Yok. Bari erkekçe yok değil lan. Her şükür elhamdülillah ya. Peki buradan nereye gelmek istiyorum arkadaşlar? Şuraya gelmek istiyorum. %100 asla bir milim şaşmayacak bir şekilde Allah'ın mülkünde ve onun kuralları altındayız. Ağrı Dağı böyle de. Filanca hanımefendi benim burnum uzun diye Allah'a isyan ediyorsa bu başka bir şey mi? Veya filan beyefendi benim saçım kıvırcık beni böyle niye yarattı Allah dediğinde böyle rüzgarın önünde yelpazelenen saçım niye yok diye haset yaptığında kime yapmış oluyor bu itirazı? Celle Celaluhu. O zaman biz deriz ki değil babamız Adem Aleyhisselam'dan ondan milyonlarca sene öncesinde bile Allah her şeyi isteyerek yapıyor. Planlayarak yapıyor. Ve asla ne iblis ne de ona rahmet okutacak çaptaki bugünkü iblisler hiç kimse o kabzanın iradesi dışında olamazlar. Ya Ağrı Dağı yanlıştı dediğimizde dinen bir sakıncası olmayacak bunun. Ya da Ebu Cehil'i anlamsız ve mantıksız bulmayacaksın. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene peygamberliğine karşı İsa Aleyhisselam'ın 950 gün bile peygamberlik yapamaması arasındaki uzun çelişki, rakamların netliği önemli değil, yuvarlama rakam kullanıyorum. Asla Yahudiler ve Roma İmparatorluğu baskı yaptığı içindi filan diye yorumlanamaz. Allah'ın mülkünde Roma İmparatorluğu olmaz. Allah'ın filan isimli köpeği olur. Kurdu olur. Ayısı olur, çakalı olur. Mülk, Malik olan Allah'ın mülkü, otoritesinin bir çakıl taşı kadar bile zayıflamayacağı şekilde yarattığı günden beri devam ediyor. Kıyamete kadar da devam ediyor. Hayvanlarda böyle mi değil mi? İnsanlarda böyle mi değil mi? Coğrafyada böyle mi değil mi? Göklerde böyle mi değil mi? Yarın ahirette böyle mi değil mi? Her yerde böyle. Limenil mulkul yav. Bu söz baştan sona kadar geçerli. Onun için Peygamber Aleyhisselam'ın yetim doğmasında hikmet arayan Müslüman, Ebu Leheb'in Kabe'nin dibinde ona baskı yapmasında aynı hikmeti arayamıyorsa o siret okuyamıyordur. İmanında zafiyet var, siret nasıl okusun? O oryantalistler gibi sadece Arapça tercümesini yapar, başka bir şey yapamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesiyle bir tek ümmet olarak yarattık sizi diyen ayeti getiren peygamberin aleyhissalatü vesselam kendisinden 50 sene sonra torununun hunharca öldürülmesi arasında Allah'ın kudreti ve planı olarak ortak bir bakış göremeyen ve bunu ümmet mantığıyla, kulluk mantığıyla değerlendiremeyen hiç kimse bir şey anlamıyordur. O coğrafya dersi okuyordur. O tarih dersi okuyordur. Dinle bağlantılı bir şey okuyamıyordur. Bu noktaya benim sağlığımda ve ben buradayken itiraz eden varsa konuşsun. Ben gittikten sonra arkamdan konuşmak yok. Gerçi memnun olurum, çoğu cami değilim bu gençlere. Benden sonra arkamdan konuşurlarsa çok memnun olurum. Hasan Basri olsaydım birer tabak üzüm de gönderirdim. Yok değil mi itiraz? Allah'ım ne? Neyse ne edepli bir gençler olsun. Bayanlar bölümünde bu anlattığıma bir itiraz var mı? Ya da ne anlatıyorsun sen? Coğrafya dersinde mi diyen de olabilir. Peki. Arkadaşlar, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar insanlığın bütün tarihi o kabzanın içindedir. Ağrı Dağı'ndaki bir çakıl veya Hıra Dağı veya Kabe'nin duvarlarına örgü olarak kullanılan taş o kabzada olması bakımından aynı. 164 yılında hicretin doğan Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh 241. yılda vefat ettiğine zamana kadar ki yaklaşık o yuvarlak rakamla 80 senelik rakam Ahmet bin Hanbel açısından A, B, onu izleyen o günün insanları açısından C, bugün ondan ders çıkaranlar açısından. Bu üç şey açısından Ahmet bin Hanbel, Ağrı Dağı yanlış olarak oraya oturtulmadığı sürece proje dışı bir şey değildir. Ağrı Dağı ile Ahmet bin Hanbel'in farkı yoktur. Biri insan ve Müslümandır, öbürü Allah'ın mucizelerinden bir dağdır. Ama Halık'ı bakımından, musavvir olması bakımından, şekil veren bakımından ve bedi' olması bakımından, örneksiz bir şekilde yapması bakımından hepsi Allah'a ait. Coğrafi şartlarda yoğunluk oldu, Ağrı Dağı planlama memurlarının, meleklerin kudreti dışına kaydı. Değenin hükmünü konuştuk. Diyemez kimse buna. Böyle bir şey olmaz bu kainatta. 6 günde Allah yarattı. O 6 gün çarpı 24 müdür? 2,5 saniye midir? Onu da Allah biliyor zaten. Bizim 24'ü. Güneş de o gün yaratıldı. Neye göre 24 saat diyeceksin? O 6 günün içinde güneş de var zaten. Güneş sistemi de var. Allah'ı halik olarak, peygamber gönderen olarak, ma'bud olarak bu şekilde görememek bir gün laikliği, sekülerizmi din edinmek için hazır olmaktır. Allah-u Teala'ya bakışın senin. İnsanları ölçtüğün kıstaslarla, ölçüm araçlarıyla olduğu zaman düşeceğin bataklık budur. Bu noktada arkadaşlar Ahmet bin Hanbel'e şimdi geliyoruz. Rahmetullahi aleyh. Ahmet bin Hanbel henüz İslam devletinin Resulullah adına yönetim yaptığı dönemlerin adamıdır. Çok önemli bir not. Bunu ihmal etmeyin. Zor şartlarda İsrail'in Filistin işgal ettiği şartlarda yetişmiş birisi değildir. Resulullah deyince ayağa kalkan devlet adamlarının bulunduğu dönemin adamıdır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun, Abbasi soyunun, amcası Abbas'ın torunlarının yönettiği bir devletin adamıdır. Vatandaşıdır, Müslümanıdır. Bu bir. İki, Ahmet bin Hanbel. Din dışı bir konuyla, yolsuzlukla veya siyasi bir gelişmeyle itham edilmemiştir. Ahmet bin Hanbel'i sivrilten şey, karşısına çıkarılan din kalıbıdır. Ahmet bin Hanbel bir İslam devletinin başının geliştirmek istediği yeni din anlayışına karşı kıyam ettiği için imam olmuştur. Dolayısıyla Selahaddin-i Eyyubi gibi mesela, onunla asla bir sınıfın çocukları değil onlar. Aralarında bir zaten 4 asra yakın bir zaman var. Bir mahallenin çocukları değiller ama Selahaddin büyük isim tabii. Büyüklüğü bakımından başka bir şey. Selahaddin İngiltere kralını ayağının dizine, dizinin dibine çökerttirdiği için, gerçekten kafirleri denize attığı için, sembolik olarak değil, güçlü bir adamdır. Dolayısıyla rakibi ümmeti Muhammed'in dışındakilerdir. Selahaddin'in. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhin ise çilesine muhatap olanlar, onu çileye mahkum edenler bu ümmetin çocuklarıdır. Ve bu bir toprak meselesi değildir. Mesela filan yerdeki valiliğe karşı Bud'daki valiliğin yanında duruyor. Oradaki lidere karşı çıkmış. Böyle bir derdi yok adamın. Ahmet bin Hanbel toprak kavgası, yönetim kavgası yapmamıştır. Aklını Kur'an dışında bir şeye teslim etmesine karşı kıyam etmiştir. Ahmet bin Hanbel, mümin iradesinin bu ümmetteki en güçlü savaşçısıdır. İlahiyatta gördüğü derslere göre din şekli alan, tesettür şekli alan, sakal şekli alan Müslümanların anlayamayacağı bir tiptir bu. Beşerin ki İslam toprağında ilk sekülerizm işareti Ahmet bin Hanbel'in önünde Emin tarafından, Harun Reşid'in oğlu Emin ve Me'mun tarafından, Me'mun genelde başlattığı bir projedir. İlk sekülerist harekettir. Ahmet bin Hanbel bugün dünya Müslümanları olarak acaba bu Avrupa kültüründen ve sekülerizminden biz de istifade etsek mi dediği milyar Müslümanın hazır tuzağa düştüğü şeyi Ahmet bin Hanbel 1200 sene önce keşfetmiştir. Ahmet bin Hanbel hırsızlıkla, yolsuzlukla, gençleri aldatmakla, örgüt kurup adam öldürmekle itham edilmedi ki. Ahmet bin Hanbel'e bir tek şey söylendi. Kur'an Allah'ın yarattığı bir canlı gibi bir şeydir de dediler. O da Allah Kur'an'ı sözü olarak bize tanıttı. Mahluk değildir dedi. Ya mahluk desen ne olur demesen. Aynı namazı kılıyorlar, aynı Kur'an'ı okuyorlar, Ramazan'da mukabele okuyorlar. Bunlarda hiç değişiklik yok. Bütün Ahmet bin Hanbel'in 30 yıla yakın süren büyük savaşının, mücadelesinin ve cihadının özünde bir tek sözü kabul etmek vardır. Şu Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü müdür, yaratığı mıdır? Yaratığı değildir demiştir. Sözüdür. Çünkü yaratık olduğu zaman Kur'an, bahçeni, toprağı da Allah yarattı, istediğin gibi kazıyorsun onu. Kutsallığını öldürüyorsun Kur'an-ı Kerim'in. Bu iblisin, belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber gönderildiği, ilk vahiy indiği günden beri çizdiği bir plandı. Bir inandırsaydı Müslümanları ve resmi din olarak anlaşılsaydı bu. Kur'an Allah'ın sözü değil, yaratığıdır. Ne var da bunda, söz olsa ne olur, yaratığı olsa ne olur diye bir söyleseydi Müslümanlar, bugün Kur'an-ı Kerim İncil'in 4 çeşidi olduğu gibi değil, 104 çeşidi çıkmıştı piyasaya. Nasıl olsa bu senin bahçen, istediğin gibi kazarsın olacaktı o zaman. Ahmet bin Hanbel, şeytanın belki 200 seneye yakın düşündüğü projesini tek başına yıkmış adam olduğu için 40 bin olduğu söylenen büyük hadis kitabından önce bu direnişiyle ümmeti Muhammed'in büyük adamı olmuştur. Rahmetullahi aleyh. Bu da bitti. İkinci bölüm de bitti. Bu taraf sessizdi. Hepten gittiler. Hiç böyle yani. Ses değil, nefes de almıyorlar artık. Kardeşim, yani biraz hareketlenin ya. Arkadaşlar, üçüncü paragrafımıza gelirsek. Ahmet bin Hanbel, Abbasi halifesi Memun'la sınandı zannediyoruz. Yanlış. Çünkü Memun öldü. Onun yerine gelen aynı işkenceyi yaptılar. Değişmeyen Ahmet bin Hanbel oldu. Öbür taraf hep değişti. Allah peygamber gönderip bütün insanlığı iman edip etmeyecekleri konusunda test ettiği gibi ümmetin 160 senedir, hatta 160 hicretin başından 15 senedir, 175 senedir ümmeti Muhammed'in Müslümanız diye slogan attığında o sloganı nereden, yürekten mi, hançerden mi, burnundan mı getiriyorlar, bunu görmek istedi Allah. Bedir'de müminler ölümcül bir sahneyle karşılaşıp da ne yapacağız burada diye korktuklarını nasıl tarif ediyor Kur'an-ı Kerim? Önünüze o manzarayı çıkardık ki ölen ne uğruna öldüğünü, yaşayan da niçin yaşadığını bilsin diye. 160 veya 200 senelik Müslümanlık iddiasını bir ümmetin, Müslüman namaz kılan, o da hadis bilen ama bir saflık yapmış, bir felsefe uydurmuş bir adamın sözüyle değiştirip değiştirmeyeceğini ölçmeyi murad etmiştir Allah. Ahmet bin Hanbel'le beraber ondan daha alim adamlar da vardı, pes ettiler. Orada doğru söylüyorsun, Kur'an mahluktur dediler, eve gittik ağlayıp tövbe istiğfar ettiler. Allah bilir akıbetlerini şüphesiz. Ahmet bin Hanbel kırbaçlandı, dövüldü, asla de kabul etmedi bunu. Çünkü Ahmet bin Hanbel o gün evet deseydi bugün biz yoktuk gençler. Vardık ama İsa Aleyhisselam'dan 100 sene sonraki Hristiyanlar gibi vardık. Çünkü Hristiyanlar bu süreci, Ahmet bin Hanbel'in benzerini çok kısa sonra, İsa Aleyhisselam'dan 20 sene sonra geçirdiler ve dayanamadılar. Musa Aleyhisselam'dan sonra, Tih Çölü'nden sonra Yahudiler 20 sene dayanabildiler. Ümmeti Muhammed'in Ebu Bekirleri değil, Ömerleri değil, Halitleri, Enesleri değil. Onlardan 160 sene sonra gelen Ahmet bin Hanbel'i bile İsa Aleyhisselam'dan ve Musa Aleyhisselam'dan sonra bir ümmet olarak gösteremedikleri direnci ve iradeyi tek başına gösterdi. Onun için Ahmet bin Hanbel'i biz Hanbeli mezhebinin imamı gibi görmüyoruz. Ümmeti Muhammed'in tarih ve insanlık önünde iblisin evrensel bir projesine karşı tek başına ümmeti temsil eden yiğidi olarak görüyoruz. Rahmetullahi aleyh. Şüphesiz bir miktar mantık, felsefe görmediyseniz, yani mahluk olsa ne olur, Allah'ın sözü olsa ne olur'ın sonucunu göremiyorsunuz siz. Ama ben size sadece bir cümle olarak söyleyeyim. Bugün ne Arapçası doğru dürüst var, ne Türkçe edebiyatı doğru dürüst var, bir şeysi yok ama sadece bir ilahiyat fakültesine kayıt yaptırdık, burs almak için de kimlik belgesi aldı, hemen ilk vakfa gitti bir öğrenci. İmam-ı Azam'ın bile ürkerek konuştuğu konularda bana göre iki nokta diye konuşmaya başlaması bu asırda Kur'an mahluktur mücadelesini iblis kazandı kazanacak durumda olduğumuz içindir. Eğer böyle olmasaydı bir Allah'ın kulu çıkıp Kur'an'daki kadın ayetleri ağır kaçıyor diyemezdi bu toplumda, ezan okunan bir toplumda. Ahmet bin Hanbel 80 milyonunu taşlasa bile karşı dururdu. Duramıyor şimdi. Neden? Çünkü iblisin o gün karşısına çıkılan Ahmet bin Hanbel bugün yok. Elhamdülillah Ahmet bin Hanbel'i merak eden, toprağına yüz sürmek isteyen kızlar var. Delikanlılar var elhamdülillah. Ama bu yetmiyor. Ahmet bin Hanbel yetişmiş alimlik vasfıyla bunu yaptı. Birinci sözüme tekrar dönüyorum. Madem her şey o çakıl taşı ve ağrı dağı asla plansız değil. Bugünkü ümmeti Muhammed'in Ahmet bin Hanbel'siz kalması da Allah'ın plansızlığı değildir. Kadınlar ve delikanlılar evliliklerini filmlerdeki aşk masallarına göre mi planlayacaklar? Ahmet bin Hanbel'in anası gibi mi planlayacaklar? Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh annesinin onu yetim bir çocuk. Ben size bir şey söyleyeyim kızlar. Siz duymasın hep bilirsiniz. Erkekler duymasın. Faydası yok yani erkeklere. Söyle giriyor çıkıyor zaten. Hanımlar ümmetin dört büyüğü imamla yetinmemiştir. Dördünde anaları yetiştirmiştir. Bunu unutmayın. Tecelli nasip midir? Böyle rastgele mi oldu bilmiyorum. Çakıl taşından dolayı rastgeleyi de yasakladık şimdi. Bu ümmeti dört adam götürüyor bu dünyada. Din olarak, ibadet olarak. Dördü de yetim çocukturlar. Ahmet bin Hanbel de onlardan biridir. Bu ümmet Ümmü Hanifeler de yetiştirir. Ebu Hanife'nin anası da olur. Kadınların ümmetidir. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh bu dirençli, güçlü ismi ve kudretiyle biz onu anıyoruz. Ama kendisi ne diyor? 8 yaşındayken annesi onu medreseye götürecek. Yetim çocuk. Medresede de yani oranın yurt parası diyelim bugün ifadeyle verecek yurt parası yok. Her sabah götürüyor, akşam alıyor. Diyor ki teheccüd vakti yola çıkardık annemle. İşrak vaktine kadar yani işte diyelim ki 5'te çıkıyorlar. 7.30'a kadar medreseye gidiyorlarmış. Akşamdan o annesi geri dönüyor. Ne iş yapıyorsa örüyor mörüyor bir şey yapıyor. Akşam namazında tekrar Bağdat'a geliyor. Ahmet bin Hanbel'i alıyor tekrar eve getirip yatırıyor. Öbür gün gene gidiyor. O okuduğunuz 30 bin 40 bin ciltlik hadis kitabı böyle yazıldı. Onun için Ahmet bin Hanbel olmadan anası vardı. O ananın adağı olduğu için Allah onu böyle nasip etti. Nasıl Meryem? O kutlu kadının adağıdır. Meryem olmadan önce anası vardı Meryem'in. Onun için şimdi İslami düğün adakları yapanlarla Ahmet bin Hanbel'in anası aynı yerde değil. Sen hala düğünde oyunda oynaştasın lan. İslami olsun velev ki. İslami dediğin de zaten kime benziyor desem bu kameralar insanın başına sonra bela oluyor. Neyime gerek ben kafesimde durayım başımı belaya sokmayayım. Hangi İslami'yi konuşuyoruz o da bir alem tabii. İslami düğün. Her halükarda Ahmet bin Hanbel Allah'ın projesidir. Ahmet bin Hanbel'i rampaya sürenler de Allah'ın projesidirler. Tıpkı iman açısından benzetmiyorum, konum açısından benzetmiyorum. Ebu Leheb gibi. Ebu Leheb gibi. Çünkü Allah yeryüzüne 1 milyar melek indirmeyi murad etse indirirdi. İçinde içi iyisi ve kötüsü bulunan insanlardan kul seçmek istiyor Allah. Onun için de Ebu Leheb'i de gönderiyor. Ebu Cehil'i de gönderiyor. Karşılarına Ömer ve Ebu Bekir'i de dikiyor oluyor Allah'u anhumma. Proje Allah'ın projesi. Ahmet bin Hanbel bugün bu ümmetin ayakta durmasını sağlayan temel dinamitlerden biri. Bunu onu sevenler, sevmeyenler herkes kabul ediyor. Olsa onunla uğraşanlar 20 sene sonra pes edip Ahmet bin Hanbel'in karşısına dikildiler zaten. Elini ayağını öptüler, helallik istediler. O helal etse ne olur, helal etmese ne olur. Kur'an da asas mücadele ettikleri şey. Kur'an'ı, sorun da neydi? Felsefe İslam toprağına geldi. Yunanlıların rahat düşünce tarzına aldandı bazı Müslümanlar. Biz niye rahat düşünemiyoruz dediler. Naslarla oynanmıyor çünkü. Nas dediğimiz ne? Kur'an ayetleri. Oynayalım. Kafir misin lan? Ne yapıyorsun? Kur'an'la oynanırım. Kur'an mahluktur. Yani Allah-u Teala bunu tanrı olarak yarattı. Biçtin yonca ektin, biçtin mısır ekersin. Ha bu güzel bir fikir. İblis projeyi üretti. Ahmet bin Hanbel var ama. Allah 30 serserinin karşısına bir yiğit delikanlı çıkardı. O bir projeydi. Kazananları oldu, kaybedenleri oldu. Ortada kalanlar oldu. Bugün biz Ahmet bin Hanbel'i dört imamdan biri olarak seviyoruz, sayıyoruz. Belki de kıyamet günü çok üzüleceğiz. Ne dördü ne biri lan. Bir de bu sayı Ahmet'ten sonra başlıyor denirse ne diyeceğiz? Nasıl Ebu Hanife deyince fıkıhta Ebu Hanife'den sonra Ebu Hanife belki diğerleri oluyor. Ümmetin imanını ve Kur'an'ını savunmak bakımından, yaşatmak bakımından Ahmet bin Hanbel ve diğerleri de denebilir. Ashab-ı kiram hariç şüphesiz. Biz bu kadar değerlendirebiliyoruz. Ve son paragrafa geldim. Bu sessizlik beni bunaltmaya başladı yani. Hiç adamlar da çift yok ya. İnsan Allahu Ekber der. Bir şeyler biz de uyduruk Ahmet bin Hanbel oluruz der. Yok kardeşim yok. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Salonlarda böyle bir yerde. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bir delikanlı çıktı ve hepinizi kurtardı. Ahmet bu işte. Gençler ve tarih dersi ibadetli bir ders değildir. Yani tarih okudukça her sayfasına Allah 10 sevap yazıyor diye bir ayet yok, hadis yok. Bir değeri yok zaten ibret alınmadıktan sonra. Ahmet bin Hanbel bugün eğer hadis ezberleyecekseniz ansiklopedisi önünüzde. Ama Ahmet bin Hanbel'i adam olarak görecekseniz gene önünüzde. Bu ümmetin sekülerist kaymalarına karşı Ahmet bin Hanbel kıyamet günü baş belamızdır. Çünkü sen ve ben, bu, şu, o ve hepimiz Ahmet bin Hanbel'in karşılaştığıyla mikro makro farklı alanlarda karşılaştığımız zaman ya Ahmet bin Hanbel gibi olacağız, sırtım burada, kalbim de burada, beynim de burada, sökün hepsini, bana başka bir şey dedirtemezsiniz. Elbette Allahu Ekber derim ben. Açık veya gizli sekülerist yapamazsınız beni. Diplomalarınız da senin olsun. Evlerinizle, caddelerinizle, oyuncaklarınızla, her şeyiniz senin olsun. Zindanlar veya kabirler benim olsun. Deyip demeyeceğimizi görecek Allah. Bu ümmetten Ahmet bin Hanbel isimli birisi bunu söyledi ve kazandı. Ahmet'i yetiştiren ana da kazandı. Ahmet'in etrafında dolaşanlar da Allah hepsinden razı olsun kazandılar. Ahmet bin Hanbel'lik devam ediyor. Çünkü Kur'an mahluktur palavrasını uydurmak isteyenler din adına, din dışından hala devam ediyor çünkü. Kışın devam ettiği yerde yaz da var. Siyah renk olarak var olduğu sürece beyaz da var demektir. Bunun için Ahmet bin Hanbel kampından çıktığımızda biz eğer Allah'ım bugünümü milat kabul et. Çapım kadar, çevrem kadar, bana ihsan ettiğin kudret kadar Ahmet yap beni. Ahmet olmaya hazırım. Kadın veya erkek bir şey değişmiyor. Ahmet bin Hanbel'in cinsiyeti önemli değil çünkü. İradesi, imanı önemli. Evet sen Ağrı Dağı çapında olamazsın. Ama Ağrı Dağı'nda bir çakıl olursun. Bu çakılı da Allah oraya koyduğu olur. Allah'ın şeriatına karşı başka başka sistemler, mekanizmalar getirilirken, gençliğin iradesi bilmem ne kültürüne göre dizayn edilirken İslam toprağında, Medine'nin dışında mukaddes alanlar belirlenmeye başlanırken, ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz ya? Medine'den başka standart koyan şehrimiz olur muymuş bizim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka masumumuz kim bizim? Kimsiniz siz? Haykıramıyorsan olabilir. Evine kapanabilirsin. Evinde baban bu mücadeleyi sürdürüyorsa odana kapanırsın. Odanda da kamerayla kontrol ediliyorsan yorganını başına çektiğinde meleklerle baş başa itirafını yaparsın. Ama benliğin ve kalemin o imzayı atmaz hiçbir zaman. Eğer Ahmet bin Hanbel bize uyarlanmayacaksa bugün çapımıza ve çevremize göre. Bağdat değil burası şüphesiz. Ahmet bin Hanbel'i okuyup başınıza bela almayın derim. Niye? Kıyamet günü sen Ahmet bin Hanbel'i tanıyordun diyecek melekler. Ahmet bin Hanbel hakkında bildiklerimizi belki oğlu da bilmiyordu. Oğlu onun hapishane hatıralarını duymamış olabilir. Biz sonra Ahmet bin Hanbel'den 50 sene sonra da yazılmış hatıraları öğrendik. Oğlu belki bilmiyordu. Çok şey biliyoruz onun hakkında. Kuş bakışı 1200 sene sonra Ahmet'i izliyoruz çünkü. Ve anladık, mücadelesinin sebebini anladık. Çünkü o gün Müslümanların pek çoğu bu kavga niye yapılıyor anlayamadılar. Bir gürültü var Bağdat'ta ama dediler. Biz şimdi anladık bunu. Ne demek olduğunu. Bir ilahiyat fakültesinde, belki de bir imam hatip lisesinde, belki de ders yapıyoruz kılıklı bir ev sohbetinde, belki bir camide bunun aşısı bize yapılırken Ebu Hureyre'nin maazallah içimizdeki ağırlığı zayıflatılırken, Ömer Ali'nin azametleri farklıymış gibi bize yansıtılmaya çalışılırken, yani bizim masamızı ayakta tutan direklerimize şekil verilmeye çalışılırken biz Ahmet bin Hanbel oluruz veya kaypaklardan kaydolur gideriz, Allah muhafaza buyursun. Bunun için Ahmet bin Hanbel öğrenilir. Dilerim Allah'tan Ahmet bin Hanbel'in bu şahsiyetini hakkıyla sevip peşinden gitmeyi bize nasip eder. Amin. Riyadan ve kaymadan ve fitneden, nifaktan hepimizi muhafaza buyurur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.